tyle turniej. To co umiesz i w jaki sposób to prezentujesz, czy dobrze to rozumiesz i jak to wykonujesz, czy to co robisz za dużo ciebie nie kosztuje. To jak postępujesz zależy od przekonań. Miesz siły na zamiary, wtedy więcej dokonasz. Pogłębiaj wiedzę i znajdź swoje własne wzorce. Gdy przemyślisz, zrozumiesz, że to nie jest takie proste. Wiem, że życie bywa ostre, ale nie licz na forsę. To reguły wiodące, by rozwijać to w Polsce. Stawać się lepszym, znaleźć w sobie ten potencjał. Od teorii do praktyki to muzyki esencja. Zajawka dziecięca, która kiedyś była w tobie, wskaże ci drogę i zawsze ci pomoże odnajdywać w sobie styl. No i tworzyć tą opowieść, znaleźć odbiorcę, którym będzie zwykły człowiek. To proces, który wymaga wielu ćwiczeń. Opowiadać o historiach, które przynosi ci życie. Podróżować po stylach, które wskażą ci technikę. Miliardy wiadomości w tej kulturze ukryte oddają cześć muzyce, która wypełnia ulicę. By połączyć nową szkołę ze stereotypem, racje pokryte. Musisz zawsze działać ze sprytem. Nie unoś się zachwytem, gdy spotkasz się za szczytem. Efekt wynika z ćwiczeń, ciągle ten sam system. Miliard przemyśleń, dla mnie liczy się każdy występ, każdy krok. Pamiętaj, wiedza zwycięży zło. Muzyka jest grą, wczoraj amatora, dziś pro. Możesz płynąć jak prom, ale uważaj na sztorm. Błękitny grom, omijaj zawsze drogę na tron. Liryczny uniform może przybierać wiele form. Liczy się rozum i poparcie z różnych stron. Jeden cel, marzenie i wiedzy pogłębienie. Szereg prawdziwych dusz płonących tym płomieniem. Zrozumienie poglądów, które przyniosły korzenie. Różne sprawy w latach dawnych znalazły potwierdzenie. Położenie może wpływać na zakończenie. Słowa i brzmienie są talentu udowodnieniem. W dupie mam dążenie do tego, by na polskiej scenie stać się wielkim wydarzeniem. Ja robię to dla siebie. Miliard w rozumie. Liczy się to, co umiesz. Nie każdy zwykły człowiek potrafi to zrozumieć. Zastanawiam się nad tym, czy mogę to zmienić. Słuchaj człowieku, płonących płomieni. Miliard w rozumie. Liczy się to, co umiesz. Nie każdy zwykły człowiek potrafi to zrozumieć. Zastanawiam się nad tym, czy mogę to zmienić. Słuchaj człowieku, płonących płomieni. Miliard w rozumie, to jest bardzo ważne. Prawdziwe spostrzeżenie, komentarze odważne. Musisz wiedzieć dobrze, co robić, żeby długo nad czymś się nie głowić. Z ostrą osobistą porażką się pogodzić. Prawdziwą esencję życia wyłowić i zrozumieć, o co w nim naprawdę chodzi. Swoi są swoi, a nie ten co modzi. O nim sądzisz na plus albo na minus. Nie musisz tego słuchać, to nie przymus. Ja słucham i pogłębiam swoje wiadomości. Płonący płomień jest zawsze w gotowości. Ja nie proszę, słuchaj jak chcesz. Orzeł czy reż, dobrze o tym wiesz. Ważne jest to, o czym wszyscy myślą. W jakim stopniu ich marzenia się ziszczą. Czy pogłębią swoje wiadomości. Muzyka zakorzeniona już w młodości. Kilku gości walczących o pełny rozum. Kojarz fakty i człowieku zrozum. Czy robisz coś, to dowiedz się o tym. Dużo komentarzy za plecami niczemu nie służą. Cisza przed burzą, wszystko się wyjaśnia. Pomij, rozpalaj, sytuacja rozjaśnia. Angażujesz się i wkładasz część duszy. Olewam, ile osób to ruszy. Posłucha, spodoba mu się albo odrzuci. O mądre słowa możesz się kłócić. Jak masz rację, znasz swoją sytuację. Pewny miliard rozumie, jak w banku obligacje. Bo ja z PZ-em na niego stawiam. Negatywnych skutków się nie obawiam. Zabawiam też, no bo przecież warto. Naszej przyjaźni nigdy nie wytarto. Z taką kartą na pewno ci się nie uda. Zamiast pełnego rozumu rządzi tobą obuda. Miliard w rozumie. Liczy się to, co umiesz. Nie każdy zwykły człowiek potrafi to zrozumieć. Zastanawiam się nad tym, czy mogę to zmienić. Słuchaj człowieku, płonących płomieni. Miliard w rozumie. Liczy się to, co umiesz. Nie każdy zwykły człowiek potrafi to zrozumieć. Zastanawiam się nad tym, czy mogę to zmienić. Słuchaj człowieku, płonących płomieni.